والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. gannaaw ba ñu musloo ci sheytaane mi nga xam ne yàlla dafaa rëbb génnee ko ci yërmandeem ci ngi tàmbalee ci turu borom bi subhanahu wa taala di ko sant te di ko kañ te di ko bàq ci xéewal yu rëy ñu ñu defal di julli ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne ci jàmm yàlla ak yërmandeem yàlla nekk ci yéen ñëpp ñu fi ne ñoo ngi leen di ziyaara di kontaan lool ci teewaay bi mu mel ni dañ fay am benn ngont loo xamante ne pour fàttalante suñu diine ku nekk mën cee gis boppam ku nekk mën cee am benn yëg-yëg boo xamante ne xëy na rëccoon na la ñuy ñaan mbooleem ñu fi teew ñu ànd ak yar ak dal ndax macha allah gan gi ñu am ñëpp xam nañ ko lu mu gàtt-gàtt même bu doon 2 secondes wala 2 minutes sax dina fi wax benn aaya wala benn hadis boo xamante ne ku dem yóbbaale ko muy sa njëriñ ñuy ñaan nag na ñëpp dal ñëpp ànd ak yàlla ndax ganu waxkat boo ko amee li ñu koy tëralee mooy déglu di wax ne waa koñ bi nag yéen ñëpp lañu invité woon ñu ngi sàkk seen teewaay ndax loolu dinañu neex lool ñu nag yéen a bokk liggéey bi ñoo bokk diine ji ñoo bokk lépp bu ñu ñuy fàtte bu ñuy fàtte nag ne am na ay jotaay yu bëree bëri yoo xamante ne daan na faral di am fii mais est ce que yooyu jotaay daan na am ngërëmu yàlla te nga daan fees dell dell dell kon boog yàlla naa woote génn si leen muy si wooteeg yàlla te képp ku génn si ci woote yàlla bi di nga fi jariñu di nga yóbbaale loo xamante ne incha allah di nga yàkkamte waat ku mel nii am fi. xam naa dañuy jox soxna Fatima mu ubbil oustaz incha allah dañ doon dalal suñu gan rek ak ñu woo suñu invité incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. dañuy mujj ci sheytaane di commencé di tur buur bi subhanahu wa taala di ko sant ci xéewal yi nga xam ne moom la ñu xéewale di julli ci suñu sàng sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. comme ni ko mbokk lu waxee rek ñu dugg ci li nga xam ne mooy fi dajale mooy waxtaan bi nga xam ne loolu war a amal fii ñuy ñaan nag mbokk yëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu cadre rek invité nañ la nga ñëw teewu ci jotaay waxtaan bi nag thème bi oustaz war a waxtaane mooy al akhlaq al fadila mooy jikko yu baax yi kon dañuy ñaan képp ku fi teew rek nga déglu ndax nga mën a teew loo xam ne ko mën a jëriñoo kon dañuy woo suñu rakk suñu doom awasi mu jàngal ñu leen ci aaya alquran salaamaaleykum wa rahmatullah. a'uudhu billahi min as-shaytaani ar-rajiim. bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim. idha jaa'aka al-munafiquuna qaaluu nashhadu innaka la rasuulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuuluhu wallahu yashhadu inna al-munafiquuna lakaadhibuun. ittakhadhuu aymaanahum junnatan fasadduu an sabiilillah innahum saa'a maa kaanuu yaamaluun. dhaalika bi annahum aamanuu thumma kafaruu fatubia ala qulubihim fahum laa yafqahuun. macha allah jazakillah xayran yàlla yàlla fay la xayr xamagu islam kon duñ def lu lañu bàyyi ko saa stade bi ñu dugg ci waxtaan incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewante musal. ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu mang di am mbégte bu baax dajeeg yéen ak fàttalanteeg yéen ci tomb bi nga xam ne moom mooy lislaam daanaka léppam. waaye bala ñuy dugg ci tomb waxtaan wi neen sàkk sunu bopp ak mbokk yi fi teew yëpp ñu beesalaat sunu yéene ku nekk ci sées bi nga toog ñu ngi sàkku nga beesalaat sa yéene ci li tax nga génn sa kër ñëw fii. bu mu nekk dañoo am waxtaan rek bu mu nekk tey mbokk yi ñooy daje waaye na nekk dikkub jaamu yàlla ndax innamal a'mal binniyat. ku jóge sa kër ñëw ngir mbokk yi ñooy daje tey dañ maa dañoo woote su ma demulee dañ may sikk doo am tiyaaba. ku ñëw ngir buntu kër ñoom diw lañ koy defee diw moo fa dëkk sama soppe la il faut ma dem doo am tiyaaba. ku ñëw ngir damaa gëj a ñëw tey moom foog ma dem ndax ma gisaat mbokk yi doo am tiyaaba. kenn rek mooy am tiyaaba mooy ki ñëw ngir jëriñu ngir jaamu yàlla kooku rek mooy am tiyaaba. kon ñu yeesalaat yéene nanu loolu indi tey. ñaareel bi mooy ñu ngi waxtaanee jikko yu rafet. xam ngeen ne tey problème bi ñu njëkk am waxuma la ci Sénégal mais ci àddina bi ñëpp ñoo ànd di jooy di wax jikko yee yàqu ñëpp ko wax ñëpp ñoo ne jikko yi ñoo yàqu te pourtant jikko yi bi ñuy yàqu garab wala saafara buy defar jikko yi mi ngi fi. li defaroon Aboubacar Sadiq fekk ko ci jaahiliya defar ko ba mu gën ñëpp fekk Omar ca Cheddogo defar ko ba mu gën ñëpp Ousmane Ali Fatima Zainab Roqaya Soumaya ñooñu la leen fekkoon ca Cheddogo defar leen ba ñu gën ci àddina bi pourtant looloo ngi fi. lan moo tax loolu nekk ak ñun ñun suñu jikko mun ta baax tey feebar bi law ba dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñooy góorgóorlu ci yoonu yàlla da ngay dégg ñu ne léegi daal mburu fëf ko fëriñ, ñëpp benn lañ. Démb liñ daan gisee nit ñu naw ko, ñu daan gisee jullit bu góor wala bu jigéen ñu naw ko, daanaka tey amatul. Da ngay dégg ñu ne ñëpp benn la. Benn gendarme bu nekk, gendarmerie bi nekk nu tuddati Kër Massar, dafa am benn mbokk bu am problème, ñu dugal ko ci giri bi. Mbokk sunit yi daal di ñëw fees dell ci gendarmerie bi, kenn ci ñoom jàkk jekki daal ne yéen suñu mbokk bi ngeen jàpp, jàpp leen ko ci yoon, parce que kii xam ngeen ne day nangam la, daal di wax tur bi. Benn gendarme daal di ubbi giri bi ne ko xoolal ñii ñëpp ñoom la, ñooñu ngay wax seen tur, ñii ñëpp ñoom la. Li ko waral mooy jikko yi ñoo yàqu. Mbokk jullit yi doomu ndey yi suñu bëggee dund li yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundoon, mu jëriñu ca lam doon dund, mu jëriñ ci sahaaba yi ba tey ji ñu nekk fi di leen wax pour di leen roy, ñu delluwaat ci loolu, defaraat suñu jikko yi, góor ak jigéen, mag ak ndaw. Dinañ tënk waxtaan wi ci ñetti tomb. Ñaar yi maa koy def su ma paree ndeyjoor laa tàmbalee fii. Ku fi teew ci baas bi nekk jigéen, di nga ñëw fi jël micro bi wax tomb bu mujj boobu. Fii lay tàmbalee ndeyjoor ci ki yor doom ji, bu fekkee amul ku la gën a jege, bu yeboo ngeen préparé. Tomb bu njëkk bi danañ wax mission yonente bi alayhi salaatu wasalaam lan la. Ñaareel bi danañ wax jikko ju rafet lan mooy firiwéem, lan la ci doomu, lan mooy jikko bu rafet. Mooy ñaareelu tomb, kon ñeent lay nekk. Danañ wax mission yonente bi alayhi salaatu wasalaam, wax lan mooy jikko ju rafet mooy lan. Ñu wax jikko ju rafet lan lay def ci doomu aadama. Ñeenteel mooy bi ñuy mujjee, bi ñuy jeexalee, mooy yéen a koy def. Lu tax ma wax leen yéen a koy def mooy du ñu ñëw rek def waxtaan bi daal di dem, waaye dañoo bëgg dernière tomb bi mooy wasail iktisab xuluqun xasan. Kenn ku nekk ñëw taxaw fii wax ñu naka la ñuy def ba am jikko bu rafet, naka la ñuy def ba am ko. Parce que boobu léegi ñoo ngi góorgóorlu mais mënuñoo am jikko yu rafet. Léegi nag ñun ñi toog fii ñëpp, kenn ku nekk bu ñëwee wax xalaatam suñ ko dajalee danañ am jikko bu rafet. Te ngeen indi ñeefee di leen xool, ndax ñu bokk ci moo gën ñu berfee seen daayira rek. Nañ ñëw fi ñu xool leen, waay mën a wax ak ñoom noppi leen wala déglu leen. Moo gën ñu bàyyi leen fay rek ñu ber seen conférence ñoom it. Kon tomb bu njëkk bi, maa ngi tomb bu njëkk bi de jàpp leen, mooy yonent alayhi salaatu wasalaam dafa tracé, dafa leeral jubluwaay bu njëkk ci li tax yàlla yónni ko. Mbokk yi dama bëgg ñu ànd ci waxtaan bi, ndax ëllëg soo taxawee fii nga mën a am looy wax. Kenn du fi teew tey te doo fi taxaw, day metti rek waaye di ngeen taxaw fi tey. Lu leer laa leen wax, bu yeboo ngeen jàpp li may wax di ngeen ñëw fii insha allah. Bu yeboo ngeen déglu bu baax li may wax, ma ne tomb bu njëkk bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa leeral lan mooy jubluwaay bi tax yàlla yónni ko moom yonent. Lan moo tax yàlla yónni yonent bi? Yonent bi leeral na lan la. Beneen bi mooy yonent bi leeral na li tax muy woote, li tax bi ko yàlla yónnee nelawatul. Yàlla ne ko yaa ayyuhal muzammil qum, yow mi tëdd, yow mi muuru, yow mi sangu, jógal, bul nelaw, nelaw xajatu fi. Yonent bi leeral na loolu li ko waral. Lan moo tax yàlla yónni yonent bi? Lan mooy jubluwaay bi? Mooy innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Yàlla daf maa yónni man yonent pour ma mottali jikko yu rafet yi. Kon amoon na fi mais daa ñëw di ko mottali. Lan la fi yonent fekk? Mooy benn waaye ngi nii bu baax daan togg añ këram nit ñi lekk, waaye bu ñu lekkee ba suur naan ndox ne kii moo baax. Waa ji danaan yor xaalis di maye, wala mu yor ay fasi wala gëléem di maye, wala mu yor suuf di dagg di maye pour ñu ne kii moo baax. Yonent bi nag bi mu ñëwee dafa ñëw pour waa jooju, waxatuñu pour mu baax, waaye mu koy def ngir yàlla. Ngir yàlla moo tax waa ji def. Kee démb ki doon def lu tax mu doon def? Ngir nit ñi ne ak a baax. Yonent bi nag ñëw pour waa jooju li muy def mu def ko ngir yàlla. Su boobaa la mbaax gi di feeñ. Mu ne man yàlla daf maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi. Moom yonent bi alayhi salaatu salaam benn bis dafa toog ci biir jàkk ji di jàngale benn waay ñëw ci kanamam ne ko yaa rasulallah ma diin, yow mi yàlla yónni lan mooy diine? Yonent bi ne ko ad diin xusnul xuluq, diine mooy nga rafet jikko. Waa ji daal di génn. Fan la ñëwoon bu njëkk bi ci kanamu yonent bi? Mu ñëwa ci ginnaaw yonent bi ne ko yaa rasulallah ma diin, yow yonent lan mooy diine? Yonent bi ne ko diine mooy nga rafet jikko. Waa ji daal di génnaat ñëw ndey jooru yonent bi, dugge beneen porte ci jàkk ji, ñëw laal mbaggu ndey jooru yonent bi. Yonent bi gest muy même waa ji, mu laajaat même laaj yaa rasulallah ma diin. Mu ne ko luy diine? Yonent bi ne ko ad diin xusnul xëlq, diine mooy nga rafet jikko. Waa ji daal di génn ñëwaat càmmoñ yonent bi, jaar ci porte càmmoñ bi, laajaat même laaj yow yonent lan mooy diine? Yonent ne ko ad diin xusnul xuluq. Waa ji bëgg a dem comme mat na ñeent, yonent bi jàpp ko mu toog. Yonent ne ko innama buistu li utammima makarimal xalq axlaq, yàlla daf maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi. Ndeki kon mbokk yi islam fa kaana risala allati xatta biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam majraha fi taarixi lxaya. Yonent bi alayhi salatu wassalaam mission bi yëpp bi nga xam ne daf ko tracé ci histoire bi mu dund lépp dañuy fekk jikko ju rafet la. Yonent bi ñëw fekk nit ñi daan seyti duñu am jëkkër wala duñu am jabar, mu ñëw fexe ba nit ñi di ko jaarale yoon di ko rafetal. Mu ñëw fekkoon nit ñi di njaaloo, mu fexe ba loolu dañ. Mu ñëw fekk ñuy jaam jaay ñuy jaay jaam yi mu dindi ko. Mu ñëw fekk ñuy sàcc ñii di fen. Xoola waa ji ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek laaj ko benn mbir. Yonent lan mooy islam? Keneen ki ñëw ne ko awsii nii yaa rasulallah dénk ma. Mu xool waa ji ba seppaliko ne ko laa taghdab bul mer. Gis ngeen ni mu gàttee? Xoolal tey benn waaye bu dagg paas jóge fii dem ba Tamba misaal, fekk fa benn borom xam-xam ne ko daal Dakar laa jóge, dama dégg sa tur rek ma ñëw fii pour nga dénk ma. Waa ji ne la bul mer. Noo koy déggee ak li nga dagg oto jóge fii dem ba Dakar misaal, fekk fa benn borom xam-xam, wala nga jóge fi dem ba fekk fa kenn nga ñëw nga laaj ko. Misaal ku jóge woon fi tey dem ba Mbour fekk fa Amir ne Amir man maa ngi bokk su section sangam damaa ñëw pour nga dénk ma. Amir ne la laa tax dab. Looy def? sa loolu mu la wax foofu nga koy tàmbalee, fa ngay tàmbalee fas sa kanam ci kanama, ma jógee géej waaye gunaas bu mbuur ñëw fii kii amul lu meer lu du laa tax dab, laa tax dab kese kese, wala loolu ngay wax kese. Te pourtant loolu mooy diine. Xool leen baat boobu lu mu tas ci àdduna, sëy bu tas lu ko tas, kër gu tas lu ko tas, mbooloo mu tas lan la, mi ngi jóge ci meer. Benn baat boobu laa tax dab, lu yàq looloo ko yàq, parce que balaa nit ki def lu bon fu mu koy jiital fu mu ko lu mu koy njëkk a def day meer ba pare. Kon mission yonente bi alayhi salatu wasalaam mbokk yi mooy yàlla daf ko yónni pour mu ñëw mottali jikko yi rafet yi, waaye chaque jour ñu dégg jikko bu rafet. Su ma doon laaj fi benn laaj, maa ngi koy laaj su ma paree bu ngeen di tontu insha allah ngeen dugal ko ci, mooy jikko fan lay nekk ci nit. Jikko balaa may pare ngir yàlla xalaat leen dimbali leen ma rek, ngeen wax ma jikko fu muy nekk ci nit. Ñu wax lan mooy jikko bu rafet. Husnul xulq huwa talaqatul waj. Jikko bu rafet mooy leeral sa kanam, julli du lëndëmal kanam. Yonente bi alayhi salaam gis na benn waaye mu ne ko maali araaka abuusan, maa ngi la gis yaa ngi ñëkkal sa kanam, lu xew? Mu ne dam ana saaim ana saaim, dama woor. Yonente bi ne ko koor du mbugal, woor warul tax nga lëndëmal sa kanam, jullit kanam gi du lëndëm. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa tastahqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq. Bul xeeb ci mbaax mbaax, bul ci xeeb dara, donte ne amoo loo joxe mais nga dajeeg say mbokk sa kanam a ngi leer. Wala fi dañuy wax ne kanam du kasab, waaye kuu ci tëj mu xam ko. Kon jullit rawatina jullit bu jigéen dafa war a leeral kanam. Xam nga ki nekk ci kër di sëy, te saa yu yeewoo fajar li ñuy njëkk a gis mooy kanam gu lëndëm. Ah nga dégg meer bi ne ah hande de ufi naa ni diw de yeewuwul tey, loolu baaxul. Wala bu dee borom kër la nga xëy rek fajar ñëw rek kanam gi lëndëm, ah ku nekk di moytu di wiiri, loolu baaxul. Jullit kanam gi day leer, jullit du ñël lu lëndëmal kanamam. Moo tax borom xam-xam bi bi muy firi jikko bu rafet mu ne bi ci njëkk tomb bu njëkk mooy kanam day leer. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na soo fexee ba sa mbokk jullit kanam gi muuñ yow saraxe nga ci loolu nga def. Ñaareel bi mu ne wa bazlul maaruuf, mooy ngay def lu baax, ngay joxe lu baax, nga tasaare mbaax. Loolu mooy ñaareelu jikko bu rafet, mooy yow mi dëkk ci koñ bi, yow mi dëkk ci kër gi, balaa koñ bi kër gi, yow mi dëkk ci kër gi fexeel nga tasaare mbaax ci biir kër gi. Mbaax boobu bu feesee biir kër gi nu muy def day génn ci mbedd mi tuuru. Su mbedd mi feesee nu muy def day tasaaroo ci koñ bi, bu koñ bi feesee quartier bi day fees. Kon nañuy tasaare mbaax ci biir kër yi. Loolu mooy ñaareelu jikko bu rafet. Ñetteel wa kafful aza, mooy nañu téye sunu loxo duñ ci lor nit, nañu téye sunu gémmiñ duñ ci lor nit, nañu téye sunuy bët duñ ci lor nit, nañu téye sunuy loxo duñ ci lor nit, nañu téye sunuy tànk duñ ci lor nit. Daaj nañ yonente bi kan mooy jullit. Mu ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yonente bi kan mooy jullit? Mu ne jullit dëgg mooy koo xam ne du lor jullit yi ci làmmiñam ak loxoom. Kon ñett yi ñoom ñooy jikko ju rafet. Bu ci njëkk mooy lan? Mooy leeral sa kanam. Ñaareel bi mooy lan? Tasaare ak mbaax. Ñetteel bi mooy lan? Mooy bañ a def lu bon. Tey ñett yi mbokk yi su fekkoon ne jullit yaa ngi koy dund, kon lan la ñuy am ci kaw suuf? Aljanna firdaws. Jikko ju rafet jooju alquranul karim dusturul muslimin. Alquran mooy constitution jullit yi, mooy wane jullit ñi lu ñu war a dundee. Moom alquran boobu li mu digle lan la? Amara bi husnul xulq. Lan la alquran digle? mooy jullit pour mu mu am jikko bu rafet. Ndax alquran moo ñëw pour jullit di dund ko. Bi mu ñëwee lan la digalee? Mu ne jullit ñi pour ñu am jikko yu rafet. Ci ay aaye yu bare bari bokk na ci wa aqimis salaa inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na wa aqimis salaa taxawal leen julli. Dañ déglu bu baax, lan moo tax julli jóg? Yàlla nee na taxawal leen julli, saxal leen julli, dee leen julli. Ndax julli tanha anil fahshaa'i wal munkar day tere lu bon, day tere lu ñaaw. Julli day tere lu bon di tere lu ñaaw. Waaw, damay laajte tey ñoo ngi julli wala julliwuñ? Ñoo ngi julli. Lan moo tax mbaax mënta am ba léegi te nit ñaa ngi julli? Te yàlla nañu julli day tere nit def lu bon ak lu ñaaw. Inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar. Pourtant ba léegi julli googu doon nit ñi daan julli mu leen di génne ci lu bon, pourtant ba léegi moom la ñuy julli. Bu leen fàtte waa ji ñëwoon ci ndaw si ne ko dama bëgg ñu njaaloo. Ndaw si ne ko loola nga bëgg? Mu ne ko waaw. Mu ne ko boo demee koñ bële am na benn jàkk bu fa nekk, boo fa jullee 40 jours boo ñëwee ñu def li nga def li nga bëgg. 40 jours yoo xam ne fa ngay nekk ci jàkk ji julli ba mu mat doo ñibbi sa kër, soo paree rek jubal si sama kër. Waa ji daal di gàddu ay matlaam mbàjjam dem dëkk ca jàkk ja 40 jours mu jeex waa ji daal di jubal këram ñibbi. Ndaw si toog di ko xaar ba moom ay weer gisewuñ. Benn jour waa ji jàdd ko ñu rek dajeeg ndaw si. Ndaw si ne ko waa kii du sama waa ji. Mu ne ko aawsu billahi min asheytaani rajim. Lan moo soppi waa jooju? Parce que julleem ak sunu julli du benn. Ñun la xawla wala quwwata illa billah. Yonent bi da doon wax ne sooy julli salli salaata mutawaddi jullil julli kuy tàggatoo, jullil julli kuy tàggatoo. Tey kenn ci ñun bu ne woon allahu akbar di julli malaakal mootu ñëw ba ci sa nopp ne la asalaamualeykum yow laay xaarle boo sëlmalee da ngay dee. Julli googu mbokk yi kenn ci ñun fii bu doon moom la nu mu koy jullee? Est ce que da nga koy parax-paraxee? Est ce que njàng mi day gaaw? Est ce que rukoo bi day gaaw? Nan ngay sàbbaale? Julli yi ñoo baaxul, loolu moo tax jikko yi munta baax. Sunu julli yi ñoo baaxul. Julli day tere nit def lu bon, yàlla moo ko wax ci dëgg la. Imam Ali ibn Abi Talib nekk na ci jàkk ji toog benn waay ñëw julli ñaari rakk. Yonent bi ne ko jullil julli woo. Waa ji ne ko Ali ne ko jullil julli woo. Mu julliwaat mu ne ko jullil julli woo. Mu ne ko lii laa mën. Kañ nga commencé julli ni? Mu ne ko ñeen fukki at nii laay def. Mu ne ko lii de boo ci dee safara nga jëm. Ñun moom mooy li ñuy def tey. Muy këpp-këppal. Yenent bi alei waxoon alei salatu wasalaam waxoon na sàcc bi gën a bon ci sàcc yi mooy ki sàcc julli. Ñu ne ko kan la? Mu ne ki nga xam ne njàng mi baaxul, rukoo yi baaxul, sujjoot yi baaxul. Ci ñun fii tey ku ci julli fii ba pare ñu ñëwoon laaj la julli gi nga jël sëlmal lan moo ci ay farat looy wax? Lan moo ci sunna looy wax? Lan moo ci mustahab looy wax? Lan moo ci mandub looy wax? Lan moo ci makruh looy wax? Lan moo ci haram looy wax? Léegi nag yow boo xamul lii ba pare bëgg a julli, julli gi du baax, da ngay këpp-këppal rek. Julli googu mooy julli gi nga xam ne amul benn caska. Allahu akbar la asalaamualeykum kërëj daa dem sa yoon. Jàngeen alquran moo ñu wax ne qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim. Yàlla nee na way gëm yàlla yi texe nañ. Ñu ne yàlla ñooñu ñan la? Mu ne ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy toroxlu. Benn ci yaram bi ci col gi ci préparé ko ci lépp, soo kàbbaree ku la seen xam ne kii day julli, boo rukkawee ku la gis xam ne kii day julli, boo sujjootee kazaalik. Beneen bi mooy barab bu nekk nga xam li ngay wax. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo laaj sahaaba yi, dañ ko laaj ne ko boo nee allahu akbar da nga naan tekk, kenn du dégg looy wax foofu. Tey dinañ gis sa gémmiñ ngi di yëngatu. Mu ne damay def duaul istiftah. Est ce que fii ci ñun tey ñu bëri mën nañ loolu? ñu laaj Omar ibnu Abdul Aziz. Omar ibnu Abdul Aziz, yow sooy jàng Fatiha da ngay dagg aaya yi, da nga naan bismillahi rrahmani rrahim noppi, alhamdulillahi rabbil alamin noppi, doon nga koy jàppee ba mu jeex. Omar ibnu Abdul Aziz lu tax? Mu ne damaa dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kuy julli day wax ak yàlla. su may wax yàlla di wax, damay déglu yàlla. Man su ma waxee alhamdulilahi rabbil alamin, yàlla mu ne hamadani abdi, damay déglu yàlla wax ak man. léegi nag kii wax ak yàlla est ce que dana allah akbar alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraata al-mustaqim siraata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahu akbar. ana li ngay am ci julli gi. loolu moo tax suñu am problème. wallahi alazim li yàlla wax mooy dëgg mooy inna salata tanha anil fahshai wal munkar, julli day tere nit def lu bon. ñaareel bi mooy fal ibtiaadu anil razail wa tadxir min suui l qawl wa suui l amal huwa xaqiqatu sola al maqbula. mbokk yi, sori jikko yu ñaaw yi, laabal sa bakkan ci lépp lu bon, loolu mooy falsafatu sala, mooy philosophie julli. kii julli warul wax ak nit làmmiñam génne lu bon. kii julli loxoom bi warta def lu bon. kii julli tànkam bi warta def lu bon. kii julli xelam mi warta xalaat lu bon, parce que day julli. loolu mooy philosophie julli. képp ku nekk ci ñun di julli te ba léegi sa xel setut, sa xol setut, say cër setut ci def lu bon, xoolaatal sa julli. képp ku nekk ci ñun laa wax di julli di def lu bon, xoolaatal sa bopp, xamal ne say julli yàlla nangu wu ko. julli gu ñu nangu mooy julli goo xam ne day tere nit ki def lu bon. borom bi subhanahu wa taala nee na wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha assamawaatu wal ard uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquuna fi ssaraa'i waddaraa'i walkaadhimiina alghayz walaafina aninnaas wallahu yuhibbu lmuhsiniin. borom bi nee na njëkkante leen ci njëgglu yàlla, njëkkante leen pour yàlla bàl leen, njëkkante leen jëm ci yërmande yàlla, njëkkante leen jëm ci àjjana joo xam ne yaatuwaay bi ëpp na asamaan ak suuf. yàlla nee na àjjana jooju préparel naa ko, way ragal yàlla yi ñoom laa ko dencal. ñu ne yàlla way ragal yàlla yi mooy ñan? mu ne ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ci jamono ju mu mettee, ci jamono ju mu taree, ci jamonoy jafe-jafe, ci jamonoy feebar, ci jamonoy nattu. ñu ne yàlla ak ñan? mu ne ñi nga xam ne bu ñu meree dañuy wan seen mer, wal kaazimiina al ghayz. wal kaazimiina al ghayz, ñi nga xam ne bu ñu meree dañuy wan seen mer. dafa am benn waaye bu tudd Zine al Abidine, nitu yàlla la woon, ku baax la, da doon jàpp jaamam tiim ko di ko sottil ndox. satala bi daal di rëcc, daal di dal ci jëbi. waa ji daal ne nii làmb jëbi, jëbi di naaj. mu xool jaam bi, jaam bi ne ko wal kaazimiina al ghayz, yàlla bëgg na ñi wan na seen mer. mu ne kazamtu ghayzi, wan naa sama mer. mu ne ko wal aafina anin nas, yàlla bëgg na ñuy baalaate, mu ne ko baal naa la. Mu ne ko inna allaha yuhibbul muhsinin, yàlla bëgg na ñuy def lu baax, mu ne ko goreel naa la. Gis ngeen kooku deret mu ngi tuuru ci jëwam waaye xoolal li génn ci làmmiñam. Lu tax? Parce que julli moo ko defar, parce que mu ngi jàpp. Bu doon fi kenn ci ñun la, waxuma la jaam mais sa jabar wala sa jëkkër la, moo génne sa deret fuñ jëm tribunal. Li gën a garaaw sax mooy morso bi nga ci defoon deret ji da nga koy yóbbaale pour gravel mbir mi. Xoolal, wala nga téléphoné tës ñu ñëw waa tës. Kii jaamam moo tëj jëwam ji, mu siggi xool ko, mu ne ko wal kaazimina al ghayz, gis ngeen démb jaam yi sax dañoo mokkaloon alquran. Mu ne ko kasamtu ghayzi, yàlla bëgg na ñii wan na seen mer, mu ne ko wan naa sama mer. Mu ne ko wal aafina anin nas, yàlla bëgg na ñii baalaate, mu ne ko baal naa la. Inna allaha yuhibbul muhsinin, yàlla bëgg na ñii def lu baax, mu ne ko goreel naa la. Kon islam a ngi nii woon démb doon defar jikko yi mbokk yi. Fa hadihi daawatun maftuha min allahi aza wa jal ila aljanna arduha assamawati wal ard. Lii woote la bu yàlla woo nit ñi. Tey bu Macky Sall waxoon njëkkante leen veden bi, ku njëkk ci benn kër gu ñu tabax ba pare yaaku moom, fii ñu toog nii rek ñu wax ñu ko léegi-léegi ñu ne daw leen kër yi te pare na, ku nekk kër goo dugg yaaku moom, nu ñuy def? Fii ñu toog la ah fii bu ñu ñëwoon léegi rek nañu ay kër a ngi fi pare na daw leen, ku nekk kër goo dugg yàkku moom, nu ñuy def mbokk yi? Conférence bi est ce que dina yegg? Du yegg de. Pourtant woote bu toll noonu la yàlla woote, mu ne saari'u ila maghfiratin min rabbikum, njëkkante leen seen aljanna borom. Waaw, kii moo ñu wax ñu gëm, yàlla wax ñu nit moo wax de ñu daw arrêté suñu conférence daw, yàlla wax na saari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mu ne daawatun, woote la boo xam ne maftuha min allah, yàlla ko ubbi woo nit ñi. Lum la leen lum leen wax? Mu ne njëkkante leen àjjana ji nga xam ne moo gën a yaatu asamaan ak suuf. Ñan la ko yàlla dencanal? Mu ne ñi nga xam ne seen jikko yi dañoo rafet, ñi nga xam ne seen melokaan yi dañoo baax. Yenent bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko wax ci alquran, wax fi janaahaka liman ittaba'aka min almu'minin, wàcceel say mbagg, suufeelal say mbagg ndax ñi la topp sa ginnaaw. Gis nga même njiit ci l'islam, njiit bu jiite am na nu ko islam orienté pour mu am jikko ji rafet, pour mu mun a xejoo nit ñi. Parce que yow mi jiite ñëpp nga jiite, da ngaa jiite ku xam, jiite ku xamul, jiite ku mat, jiite ku matul, jiite góor, jiite jigéen, jiite mag, jiite ndaw. Kon foog nga am noo mel. Yeneen tibaale salaam salaam dañ ko daan poñe Abassa, jàngeen jàngeen aaye yi li tax mu wàcc. Poñe nañ ko ci mbedd mi, séddale na ba pare benn waaye ne ko séddale bi nga séddale maanduwul. Waaye ñooñu ñëpp yonent sallallahu alayhi wa sallam du fayonte ak ñoom lu bon, lu baax rek. Parce que moom yàllaa ko defar pour nit ñi mën koo roy, mu nekk sunu model. Kon mbokk yi, yàlla subhanahu wa taala bi muy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wax ko ne yow yaay doomu Abdallah, wax ko Quraysh nga, wax ko yaa ngi bokk ci Bani Hasim, waxu ko daf ko lan la ko wax? Wa innaka la ala xuluqin azim, dëgg-dëgg yow day yaa ngi bokk ci jikko yu rafet yi, ci jikko yu rafet yi nga am. Jikko yu rafet yi fa ñu yem, yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam foofu nga tàmbalee. Ibnu Abbas bi muy firi aaya boobu lan la wax? Wa innaka la ala diinin azim wahuwa al islam. Ibnu Abbas bi muy firi aaya bi dafa ne yàlla dana yonent bi yow yaa ngi ci diine ji màgg ji, diine ji rëy ji. Atiyatu bi muy firi aaya bi lan la wax? La ala adabin azim, yow yaa ngi ci teggin bu rëy yow yonent bi. Qatada bi muy firi aaya bi lan la wax? Zakara lana anna Saïd ibnu Hicham saala Aïcha an xuliqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yeneen di dafa génn àdduna ñu suul ko denc ko. Benn sahaba bu tudd Saïd ibn Hisam daa di laaj sahaba yi ne leen waaw yéen ndax xam ngeen yeneen bi alayhi salaatu wasalaam. Sahaba yi ne ko waaw waaw mu ne kan ci yéen moo xam yeneen bi. Am sahaba jóg taxaw ne ko Mohamed la tudd, Abdalaay mooy baayam, Amina mooy yaayam, Makka la juddoo, Medina. Mu ne ko du yow xamoo yonent bi, yow xamoo ko. Mu laaj ñeneen ñi lu ngeen ci xam. Gaa yi ne ah wax dëgg yàlla waa ji li mu wax ñun loolu lañ xam ci yonent bi. Mohamed la tudd, Abdalaay mooy baayam, Amina mooy yaayam, Abdul Muttalib mooy maamam, Makka la juddoo, mi ngi nii tey faatoo Medina, ñun loolu lañ ci xam. Mu ne yéen xamu leen. Mu dem kër yonent bi fekk Aïcha toog. Mu ne Aïcha damaa ñëwoon doon laaj kan mooy yonent bi, lan moo doon jikkoom. Mu ne ko kaana xuluquhul quran. Yonent bi day bu ngeen buggee moo xam mooy kan mooy jàng leen alquran rek. Lépp lu leen alquran wax ci mbaax yonent bi def na ko. Lépp lu alquran tere la ci lu bon yonent bi bàyyi na ko. Alquran yonent bi moo doon alquran bu doon dox ci kaw suuf. Mbokk yi ndax alquran boobu mi ngi fi wala nekku fi? Mi ngi fi, waaye lan mooy sunu problème tey mooy dañ koy jàng mais kenn jëfewu ko. Lépp looy jàng ci lu baax alquran boobu daf koy digle. Lépp looy gis ci lu safaan nit war ko daw, gor war ko daw, alquran boobu tere na ko. Alquran baa ngi nii lépp lu ñu jàngal ci lu baax waaye mënuñu ko def. Lu tax? Parce que téere barkeelu lañ ko def. Ñii def ko téere di ko takk, ñii def ko ay aaya di naan, ñii di ko def barkeelu di raay def seen kanam, ñii moom jàng rek lañ ci am. Loolu mooy sunu wax. Ñee nag dañ ko doon dund. Omar ibnul Khattab bokk na ci kenn ñi jàng alquran dund ko. Jinne jàpp na benn jigéen si jamono Omar. Ñu ñëw jàpp indi ndaw si ndaw si say tànk yi naaw muy yuuxu loxo yi baccartiku. Omar ne leen lan la? Ñu ne ko cheytaane moo ko jàpp. Omar ne xaar leen ma ñëw dem jàpp. Ñëw sëgg ci nopp ndaw si bismillahi rrahmani rrahim qaaf benn aaya. Seytaane daal di génn ñu seen ko muy daw mel na benn muus ñul kukk kenn gis ko. Ndaw si na cocc wér tàqaliko seytaane. Ñu dund ay at Omar Fatou. Xam ngeen seytaane day dund ay at? Seytaane day dund junniy at. Seytaane bi daal di dila siwaat. Même seytaane bi ñëw ne waar saraax ci ndaw si. Ñu yenu ndaw si benn waay ne fu ngeen ko jëmee? Ñu ne ah dañuy waa ji ne ah kii xam naa lu ko Omar mocce woon indi leen. Mu dem jàppi ñëw ne bismillahi rrahmani rrahim qaaf. Seytaane daal di wax ci turu ndaw si ne ko lasta Omar. Doo Omar dimbali ma, doo Omar laa wax yow. Mu naan qaaf. Ndaw si naan ko lasta Omar, doo Omar. Parce que kii daf ko dundoon, kii dund ko. Loolu mooy wax ci alquran a ngi nii mbokk yi, waaye dañ koo dundul. Moo tax sunu jikko yi yàqu, moo tax sunu kër yi tas, sunu sëy yi tas, sunu doom yi yarootuñ, jikko yi yàqu, dëkk bi yépp alku. Gis ngeen tey nu mel. Daanaka boo xëyee di déglu rajo yi yu bon rek ngay dégg. Bañ nañ ko sax ba léegi télévision ak rajo yi. Loolu moom mooy seen thème, mooy seen débat. Lu bon rek. Te ñu nekk ay julit 95% musulman. Ñii di tiitaroo Seigne Touba, ñii di tiitaroo Alhaji Malick, ñii di tiitaroo Ibrahima Niass, ñii di tiitaroo, ñii di tiitaroo, te dara doo fi gis dara. Est ce que ni la Alhaji Malick meloon? Est ce que ni la Cheikh Ahmed Bamba meloon? Est ce que nii la Ibrahima Niass meloon? Est ce que ni la Elhaji Omar meloon? di tiitaro ay kilifa diine. Te ñoo ñuy tiitaro kat bokk ñoo ñoom dara, ndax ñoo ñu dem nañ. Alquran moo ñu ko wax, tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalunna amma kanu yamaluna. Yàlla nee na ñoo ñu ngeen di tiitaro dem nañ, ñooñu lañ defoon yóbbaale nañ ko. Da ngay yaakaar ne Seigne Touba li mu defoon ba léegi mu ngi fi, dem na bu yàgg nekkatu fi, ba mu demee la dem. Da Alhaj Mack defoon yóbbaale na ko, li Alhaj Omar defoon yóbbaale na ko, yàlla moo ko wax. Qad xalat laha ma kasabat la yàlla wax. Ñooñu la ñu defoon dem na yéen ñii, wala kum ma kasabtum, lu ngeen def yéen lañ koy laaj. Kon di tiitaroo ñu baax amul njëriñ, jéem a baax moo am njëriñ. Gis nga palaatu ceeb buñ ko tegee wala boolub laax ñu teg ko, nga daal di tibb teg sa dokk au lieu nga sex nga teg sa dokk, looy yëg damay laajte looy yëg tàng na, waaye doo yëg ne saf na. Kañ nga yëg ne saf na mooy boo ko dugalee ci sa gémmiñ, waaye feeg yaa ngi tibb di teg ci dokk li tàngaay rek ngay yëg. Mbokk yi, buñ ñëwee ci alquran wala jikko ju baax, lan lay def ci nit? Tomb bu njëkk mooy anna xusnul xulq yazidul iman. Jikko ju rafet li muy njëkk a def ci nit mooy day yokk ngëm yàllaam. Kon li tax sunu ngëm yu yokkuwul mooy jikko yi ñoo rafetul. Jikko ju rafet day yokk ngëm yàlla. Yonent bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax ci hadithu Aisha, mu ne innal mu'min la yudrik bi xusni xulqihi darajatu saim alqaim. Ki gëm yàlla, julit bi gëm yàlla, day am ci jikko ju rafet ji mu am darajay tiyaabay koo xam ne day woor di julli. Xoolal tiyaaba yi ngay am ci julli, di ko am ci woor, nga woor di julli, waa ji am jikko ju rafet, yow nga def ñaar, yaa ngi julli yaa ngi woor, waa ji moom jikko ju rafet rek la am, moo la ëppale borom jikko ju rafet jee la ëppale. Kon waa ji bu jikko ju rafetee muy woor di julli, kon lu muy am loolu mooy wax bi. Ndeke lii moo tax sahaaba yi rawuñu, lii moo tax nit ñu baax ñi rawuñu. Ñoom jéemuñu baax waaye dañoo baaxoon. Ñun dañuy jéem te duñu yegg bis bu nekk. Lu tax? Parce que saxuñu ci. Hanza la dafa toog ci kër yonent bi alayhi salaam ne yonent bi man bu ma toogee fii ak yow rek sama iman bi day fees, waaye bu ma fi génnee rek damay oyof tol dootuma am benn iman. Yonent ne ko wallahi bu fekkoon ne li ma lay wax fii nga ko fii jëlee, soo demee sa kër noonu ngay continuer léegi nga nuyu malaaka yi. Hanza la xam nga fu mujj, dafa mujj bu sahaaba yi toogee di waxtaan ba càgg mu ne leen nuyu leen malaaka yi, ñu ngi leen di fay. Malaaka yaa ngi tiim leen di leen fay parce que daf cee sax. Wallahi mbokk yi, lii ñuy jàng lii ñuy dégg buñ ci saxoon léegi ñu dépassé fii, mais saxuñ ci. Olof yi dañuy wax ne xar day weesu mbote. Kenn mënta dund sunna, nekk ci xale ba màgget te sa jikko rafetul, kon yow saxoo ci? Kon jéemoo koo dund, danga koy wax rek. Dund sunna ak wax sunna du benn. Wax kii wax, wax rek lay am. Kii dund chaque jour ku ko gis day xam ne kii mi ngi avancé. Kii dund sunna, ku ko gis ren ba déwén avancé wul na xam ne dundul sunna. Dund sunna day avancé loo nit parce que lan lañ wax ci tomb bu njëkk bi mooy jikko ji rafet day yokk ngëm, mais ku ngëmam di yokk bis bu nekk. Ki am xaalis, xaalisam di yokk, nuñ koy xamee? Kan moo may tontu? Na am kenn ku jóg taxaw waxuma ku am xaalis, xaalisam di yokk, nuñ koy xamee? Bismillah na kenn jóg ku am xaalis, xaalisam di yokk, nuñ koy xamee? Benn ngay xam ne fi mu dëkk, otoom, li muy sol, ku muy àndal. Naa waaye seen waaji, waaji moom waaji temps yi ci Maki la nekk gis nga, ci Ablaye Wade la nekk gis nga. Voilà, parce que dafa ànd ak ku am xaalis gis nga moom mu commencé am. Waa léegi nag ki ànd ak yàlla moom te du soppeeku, est ce que dëgg lay ànd naag yàlla? Ki ànd ak yàlla te waxam bu waxee nit ñi ne kooku àndul ak yàlla nañ wax dëgg. Kon nañ xoolaat suñu bopp. Ñaareel ci li jëkk ju baax di def ci nit mooy xiyaaru naasi ahsanuhum xulqan, ñi gën ci nit ñi mooy borom jëkk yu baax yi. Ki gën ci nit ñi mooy borom jëkk ju baax. Yonent bi moo ko wax, xiyaarukum ahsanukum axlaaqan, ñi gën ci yéen mooy borom jëkk yu rafet yi. Xanaa ñun bugguñu bokk ci ñi gën ci nit ñi. Yonent bi neen ñi fi gën du borom alal yi abadan. Du ñuy ngeen gis ñu yëkkati tabax yi ñu dem ci kaw, du ñuy ngeen gis ñuy costume chaque jour ñu nekk ci télé yi. Tey ñi gën ci nit ñi gis ngeen fi ñu leen di tànnee. Ñi gën a yées ci Sénégal tey ñoo fi gën. Te li garaaw mooy Sénégal ñu bon ñi ñooy royukaay yi. Xoola xale yi góor yi dabalaa la ñuy watu di cëkkal seen tube yi génn seen check down. Ah suñ ko doon firi ci olof lu ñuy wax saaga la check down saaga la suñ ko doon wax ci olof. Léegi jigéen ñi dañuy check down paccal ngeen defe ne ween yu pacc weñ di ci tag ween yooyu dina nampal wali yi ween yooyu dina nampal Elimane Diack. Xale bi nar a namp ci ween yooyu du jiite ci jàkk ji mukk. Koo xam nga lu muy def koo xam nga lu muy def bu feree rek ngembu. Il faut ñu xoolaat suñu bopp xam ne jigéen ji jigéen ñi jur ñu baax ñi xool leen bu ngeen leen di wax. Même waxuma la sax ñu wax Aïssa, waxuma ñu wax Khadija, waxuma ñu wax Fatima, waxuma ma ni ñëw leen Sénégal. Sëriñ yi ñu fiy tagg seen yaay dañu seen yaay liñ daan def sol gii nit ñi sol lan doon sol. Ñun dañoo gis réalité yi ba pare gëmm suñuy bët. Ban xalifa général ngeen dégg ñu ne wu yaayam moo mënoon sol jean serré ak amanoon a paccal. Wax leen kan la ci ñoom tudd leen kenn turam. Kon dañuy nax suñu bopp. Wala fi dañuy ne ndox fam daantaa ku fa dem ba léegi fekk fa tepp tepp. Ku bëgg am doom ju baax dangay baax. Gis nga jigéen ju baax mooy nampal doom ju baax. Soo baaxee wallahi munoo nampal xale mu dem nekk mbër wala mu nekk rappeur wala muy Chris Karas wala muy check down munul nekk. Yàlla moo ko wax. Yéen lan ngeen wax ci pulaar yu ma mujj baaba mujj bi ngeel bonat loolu la bi ngeel bonata. Yéen yéene na lu juddoo ci tàgg bu naawul yaaxali mbokkam. Bàyyi munul baax yaay baax ñuy yam nampar xale bi ci mbaax xale bi bon munul nekk. Mais ba ñu bonee di tànn ci lu bon di dund dund gu bon lan moo xew mooy lépp bon. Mbokk yi yonent bi nee na ñi gën ci nit ñi mooy borom jikko yu rafet yi. Xanaa ñun bëgguñu bokk ci ñi gën ci nit ñi. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci ñetteel husnul xulq yusqilu mawaasinul mu'min yowma alqiyaama. Nee na yowma alqiyaam bu nu demee jikko ju rafet mooy gën a diis ci blanche yowma alqiyaam bu ñuy peese. Xoolal ñun lan lañ bëggoon dem yowma alqiyaam am ay tiyaaba yu fees ci sunuy jëf yu baax. Yonent bi nee na jikko ju rafet mooy gën a fees ci blanche yowma alqiyaam mooy gën a fees julli mooy gën a fees koor mooy gën a fees mooy gën a fees lépp loo lim. Suñ jëlee jikko ju rafet teg jikko ju rafet mooy gën a fees. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam libéré na jigéen joo xam ne dañ ko jàpp jaam bi ñëwee ñu ne kii mooy doomu Hatimil Atiy. Yonent bi ne bàyyi leen ndaw si ñu ne lu tax mu ne bàyyam dafa buggoon lu baax bàyyam dafa buggoon jikko ju baax. Ñu libéré ndaw si ak ñi mu àndaloon yëpp parce que bàyyam dafa baaxoon dafa amoon jikko ju baax. Kon mbokk yi tey sunu problème ci biir Sénégal mooy jikko yi ñoo yàqu. Ñu bon ñi ñooy royukaay yi animatrice yi animateur yi mbon gi mbër yi feccikat yi simbkat yi buubu golo yi ñooñ ñooy royukaay yi tey. Fun jëm suñ demee ba ku bon la ñuy toppandoo ñi def modd ñooñ la ñuy roy ba pare ñun ñu ne dañuy dund diine dañuy nax sunu bopp. Yonent bi alayhi salaatu salaam la ñu yàlla won mooy sunu model moom la yàlla defar ba mu baax teg sunu kanam joxoñ ko benn baaraam ne wa in tuti uhu tëhtadu su ngeen ko toppee rek baax jub. yonent bi pour mu baax mel ni mu mel yàlla dafa lim yonent yi ne ulaika alladhina hada Allah wa bihudahum iqtadi, ñii laa baaxal ku leen topp baax. Julit war naa topp, julit war naa topp képp ku baax ndax mu baax. Xata bu fekkee yonent bi daf ñu sori, sahaba yi am na ñuy jëm hadis bi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ashabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum. Sahaba yaa ngi mel ni ay biddéew, ku ngeen ci topp rek jub, ku ngeen ci topp jub. Kon kay jeex na, ñoom ba ñu xoolee yonent bi dañoo jub. Benn borom xam-xam bu mag bu tudd Yunus, yàgg naa jóge Tunisie bu mu nekkee xale, mu dem France, màgg fa mujj nekk français, muy jàngale benn itam de formation. Mu ne dafa génn ànd ak ay julit yuy woote ci yoonu yàlla ñoo xam ne dañ leen a cuub ci cuubu yàlla gi ba ku leen siin rek seen rek xam ne ñii ay julit lañ. Mu ne mu ànd ak ñoom ñoo ñu wax ko naka la yonent bi doon solo. Mu ne vendredi jot mu sangu ba set, mu ne mu sol xamis bu weex tal, mu teg ci gilet bu ñuul, mu ne mu kaalawu wàcce ñaari cat yi fii mbagg ndeyjoor fii mbagg càmmoñ, mu ne mu tus ngëlu, mu ne mu diw sikkimam ba mu melax, mu ne mu sol xuf, mu ut benn kaan, mu jël socc sex. Nee dafa génn buntu këram dox 20 mètres jëm ci jumaa ji rek mu romb benn ivorogne. Xam ngeen ivorogne mooy koo xam ne day naan sàngara ba dafa tàmm naan ba léegi même bu naanul bu naaj bi tàngee mu mandi. Nee na mu romb waa ji, waa ji naan ko yaa Mohamed yaa Mohamed yaa Mohamed. Allahu akbar. Mu ne wallaahi wax na dëgg, mu ne damaa jéem a nuróog Mohamed rek ñu ne ma Mohamed. Daf ñu ko wax sunu colonie jeex. Kañ la colonie bi jeex? Dimanche ci ngoon ñu ñibbi ñun ñëpp suñu kër. Vendredi jot ma jëm jumaa ji nekk ci safeur yi, ma ne dinaa ko essayé. Ma sol sama xamis bu weex taal, teg ci gilet bu ñuul, kaalawu, tus ngëlu, daal diw sama sikkim, aw ma woon kaan nag, ma jubal jumaa ja, ma julli ba pare rek bayaan ba pare rek benn waaye ñëw ne ma doomu Mohamed ñaanal ma. Lillahi wallahi taala. Kon loolu ma lay won mooy ku jéem a jaar fi yonent bi jaaroon rek léegi nga baax. Tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbahu bil karimi falahum. Ñu ne jéem leen a nuru nurul ñu baax, jéem a nuru nurul ku baax da ngay baax, ku jéem a nuru ku bon da ngay bon. Léegi nag loolu mooy suñu problème. Kon ñetteelu tomb mooy jikko ju rafet mooy gën a fees ci balance yowm alqiyama, ndax yonent bi alayhi salatu wasalam moo ko wax. Ma min cheyin asqalu fi misanil abdi almumin yowm alqiyama min xusnil xulq. Yonent bi alayhi salatu wasalam nee na amul lenn ci mbir yi, amul lenn luy gën a diis ci balance yowm alqiyama ci jikko ju rafet. Bu fekkee julli la, jikko ju rafet mooy gën a diis. Bu dee koor, jikko ju rafet mooy gën a diis. Bu dee saraxe, jikko ju rafet mooy gën a diis. Kon kay lii buñ ko déggee yonent bi ne amul lenn luy gën a diis jikko ju rafet ci balance yowm alqiyam, kon lu nu war a def mooy jéem a ut jikko ju rafet ndax sunu balance yowm alqiyam mu mën a diis, mu mën a am poids bu diis. Mbokk yi, ñeenteel bi mooy xusnul xulq yudxilul janna. Jikko ju rafet day dugal nit aljanna. Tey buñ leen doon laaj lan moo tax ngeen teew si fii lu ngeen di tontu, bëgg a dugg àjjana kese, bëgg a dugg àjjana kese moo tax ñu teew fii, bëgg a dégg lu ñuy dugal àjjana. Waaw, kon yonent bi nee na jikko ju rafet day dugal nit aljanna. Yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko laaj an aksar ma yudxilu naas aljanna qaala taqwa allah wa xusnul xulq. Waaw yonent, lan moo ëpp ci mbir yi luy dugal nit aljanna? Mu ne jikko ju rafet ak ragal yàlla. Juróom benneel mooy xusnul xulq yataqarrabu almumin majlisan min arrasuli sallallahu alayhi wa sallam fi aljanna. Képp ku am jikko ju baax, yonent bu toogee nii nga toog ci ndeyjooram ëllëg yowm alqiyama, kan moo bëgg a toog fii ci wetu yonent bi? Ah, yéen góor ñi kese la, ku yëkkatil sa loxo bokkoo ci ku bëgg a toog ci wetu yonent bi. Ñi ni nii ku bëgg a toog ci wetu yonent bi lan moo koy maye? Husnul xulq, jikko ju rafet. Allahu akbar. Li koy leer na yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax, nee na ku bëgg am jikko ju rafet, ku bëgg a toog sama wet ëllëg yowmal qiyam, utal jikko ju rafet. Bu Macky Sall waxoon tey ku sol yére lan ban couleur? Couleur marron. Di nga toog sama wet ah léegi nga gis ku peinture këram marron, peinture boppam marron, taxaw buntu palais wala. Kon yonent bi daf ñu doon orienté mbokk yi. Loolu nag moom mooy fi ñu doon tënke waxtaan bi, mooy juróomeelu tomb boobu. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci hadithu Jabir mu ne inna man min ahabbakum ilayya wa aqrabu minni majlisan yowm alqiyama ahsanukum xulqan. Nee na ki ñi may gën a jege ëllëg, ñi nga xam ne ñoom laa gën a bëgg, ñi ma gën a jege ëllëg yowm alqiyama mooy ñu gën a rafet jikko. Waaye ñi ma gën a sori abaxadu ilayya, ñi ma gën a bañ, ñu may sori ëllëg yowm alqiyama, ñu ne yonent bi mooy ñan. Wa abaxadukum minni yowm alqiyama mu ne astarsaruun, borom wax yu bari yi, wal mutasaddiquun wal mutafayyihun, ak ñi nga xam ne dañuy ngand ngandulu, ak ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Yonent bi nee na ñett ñi laa gën a bañ ëllëg yowm alqiyama duñ ma jege. Mbokk yi, bu ñu doon tënk ñetti tomb yee di ñëw ci ñeenteelu tomb bi, mooy naka la ñuy def ba am jikko ju rafet. Yan moyen, yan jumtukaay la ñuy def? Est ce que bi ma doon wax sànq commencement waxtaan bi, ñan ñoo fi nekkul woon? Dama ne woon man ñett laay def, ñeenteel bi yéen a koy def. Kon fii la ñuy tàmbalee. Bismillah, yow moom yor doom bi, baran bi jeex ñu ñëwaat, ñëppay ñëw nag. Ku nekk di nga taxaw fi wax ñu nan la ñuy def ba am jikko ju baax. Bismillah, ñëwal yow. Ñëppay ñëw, ñëpp ku fi toog di nga ñëw, wax ñu nan la ñuy def ba am jikko bu baax. Yan jumtukaay la ñuy utiliser ba am jikko bu baax? Bismillah. Eh, wal ma mbokk boobu kay nu tudd? Awañang. Waa danga yow yaa leen xam, danga may jox tur yi. Awañang, ñëwal ñëwal wax ñu nu ñuy def ba am jikko bu baax. Yan jumtukaay, yan moyen? Buñ doon wax ne fii nu ñuy def ba togg ceeb, di ngeen tontu wala du ngeen tontu? Waaw acca, bismillah, jikko ju baax lañ bëgg, dañ ko bëgg, nan la ñuy def ba am ko? Eh, bindi leen yéen, ku wax na ngeen bindi lu mu wax. Yow la ñuy déglu.